NPO Radio 1. Het NOS Journaal. In Utrecht is een ongeluk gebeurd met een hijskraan, waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. Op beelden is te zien dat de hijskraan deels is geknakt. Het lijkt erop dat de kraan op een pand aan de Maliebaan terecht is gekomen. In Londen zijn drie jongens tussen de 8 en 11 jaar oud overleden dat ze gisteren door het ijs zakten van een bevroren meer. Een vierde jongen ligt nog in het ziekenhuis. Een zorginstelling in Ommen in Overijssel heeft een begeleidster op non-actief gezet en aangifte tegen haar gedaan. Ze wordt ervan verdacht dat ze één of meerdere kinderen heeft mishandeld. Ze werkte met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. En het Openbaar Ministerie gaat toch geen onderzoek doen naar belastingfraude door DJ Afrojack. De artiest liet zijn aangifte doen door een belastingadviseur die constructies opzette via belastingparadijzen. Volgens de OM is er niet genoeg bewijs tegen Afrojack om een onderzoek in te stellen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat tussen Sliedrecht-West en Gorkum 9 kilometer file. Dat komt door een vrachtauto met pech. De vertraging is 40 minuten. De rechte reishok is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Nu de winter toeslaat, wordt het in dorpen aan het front in het oosten van Oekraïne zo goed als onleefbaar. Als er geen elektriciteit is, vriest het in huis net zo hard als op straat. Onze verslaggever Michiel Driebergen vertelt zo over zijn reis naar dat ijskoude front. Intussen zijn ze in Bangladesh zo mogelijk nog enthousiaster over het succes van de Argentijnen op het WK dan de Argentijnen zelf. Maar we beginnen bij het corruptieschandaal in Brussel. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Een grootschalige corruptiezaak in het Europees Parlement. Dit weekend zijn uiteindelijk 4 mensen vastgezet die worden verdacht van het aannemen van steekpenningen uit een golfstaat. Verschillende media melden dat het om Qatar zou gaan, maar, en dat heeft hier minder aandacht gekregen, ook Marokko wordt genoemd. Onder de verdachten is onder andere Eva Kaili, een van de vicevoorzitters van het Europees Parlement. Kati Piri, Tweede Kamerlid namens de PvdA, eerder jarenlang lid van het Europees Parlement. Goedemiddag. Goedemiddag. Volgens Belgische media zou het dus gaan om een poging tot economische beïnvloeding van verschillende Europese parlementsleden door onder meer Qatar. Eerst maar even die kant van de zaak. Hoe groot is die invloed van Qatar in Europa? Wat staat er voor hen op het spel, denkt u? Nou, wat heel concreet natuurlijk op het spel staat, eigenlijk meteen al deze week, want het is een parlementaire week in Straatsburg voor het Europese parlement, is visumvrij reizen voor Qatarese naar de Europese Unie. En daarnaast natuurlijk ook het imago van Qatar. En we hebben natuurlijk allemaal meegemaakt met het WK hoe druk Qatar zich maakt om dat imago. En kennelijk hebben ze daar ook heel veel geld voor over gehad om hun imago op te poetsen op een corrupte manier in het Europese parlement. Maar dit gaat verder hè, dan het WK. Ik bedoel, Qatar investeert al jaren op grote schaal in Europese bedrijven. En daar zit dat Europese parlement dan dus ook weer tussen. Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, het Europese parlement gaat natuurlijk zelf geen besluiten nemen over hoe Qatar wel of niet in een nationaal land investeert. Hè. Daar gaat het Europese parlement niet over. Maar in het Europese parlement, als opeens allerlei speeches zijn om het imago van Qatar op te poetsen, om het niet meer te hebben over hoe arbeidsmigranten daar onder welke omstandigheden zij werken, hoe het zit met mensenrechten in Qatar, ja, dan zorgt dat er natuurlijk wel voor dat er ook in landen zelf die dan besluiten nemen over economische investeringen, er wel gewoon een verkeerd beeld gaat ontstaan over de werkelijkheid. Dan naar de verdachte in deze kwestie. Eva Kaili is een van hen. Ze is al sinds 2014 lid van het Europees Parlement in de fractie van de Socialisten en Democraten, waar ook u namens de PvdA jarenlang in zat. Ja. Kaili wordt verdacht van corruptie, het aannemen van steekpenningen. Hoe goed kent u haar? Hebt u met haar samengewerkt? We zaten niet. Ik was altijd lid van de Commissie Buitenlandse Zaken. Daar zat zij niet in. Maar zoals u zegt, ik heb natuurlijk 7 jaar in het Europese parlement gezeten. We hebben een fractie van 180 collega's. Maar ik kende haar wel. Ik ben ooit onder andere op een werkbezoek naar de VS gegaan met 10 collega's uit het Europese parlement. Daar maakte zij ook deel van uit. Dus ik weet heel goed wie zij is. En hoe zou u haar typeren? Ja, ze wordt nu neergezet omdat ze natuurlijk afgelopen januari is gekozen als vicevoorzitter van het parlement. Als een machtige vrouw in het Europese parlement. Nou, zo heb ik haar in ieder geval nooit leren kennen. Komt uit een kleine delegatie, 2 leden van de Griekse Sociaaldemocratische Partij PASOK. Niet bijster actief, zou ik zeggen, in het politieke werk in het Europese parlement. En ik heb haar weinig kunnen betrappen op echt sociaaldemocratische principes. In november gaf Kylie in het Europees Parlement nog een toespraak over de situatie in Qatar. Laten we daar even naar luisteren. Today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. I alone said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage. Er is veel kritiek, hè, op de situatie van arbeidsmigranten in Qatar. Mevrouw Kylie klinkt hier, deze speech van november, opvallend positief. Hoe luistert u nu naar deze woorden van uw oud-collega? Nou, nu weten we natuurlijk ook dat ze hiervoor betaald is. Het is gewoon schandalig natuurlijk dat dit wordt nog onderzocht, hè? Zeker, maar inmiddels, laten we zo zeggen, hebben 48 uur zijn natuurlijk ondervragingen geweest. De arrestatie wordt voorgezet. Dus ik neem aan dat de Belgische politie ook echt wel genoeg materiaal heeft om hem vast te houden. Maar u heeft gelijk, zolang er geen rechter over heeft geoordeeld, is natuurlijk in principe iedereen onschuldig. Kijk, je kunt politieke overtuigingen hebben waarvan ik vind dat ze niet passen bijvoorbeeld binnen de sociaaldemocratie. Maar op het moment dat je weet dat iemand ook naar Qatar is afgereisd, dat ze nooit eerder over mensenrechten of over Qatar speeches gaf en nu opeens wel. Wat ik begrijp is er ook dikke ruzie over uitgebarsten binnen de sociaaldemocraten na deze toespraak. Ja, alle alarmbellen moeten natuurlijk wel afgaan op zo'n moment. Is niet gebeurd, of althans niet voldoende. Volgens media zou ook Pier-Antonio Panzeri opgepakt zijn. Voormalig lid van het Europees Parlement uit Italië. Ook sociaaldemocraat in diezelfde fractie. Ja. Bij hem is zelfs een enorme tas met bankbiljetten gevonden. U hebt zijn arrestatiebevel kunnen lezen, begreep ik. Daarin wordt behalve Qatar dus ook Marokko genoemd. Hoe zit dat? Ja, ik heb geen andere informatie hoor dan die in de pers staat. Dus ik heb het gelezen in de Italiaanse media dat zijn vrouw en dochter zijn opgepakt. En dat daar in het arrestatiebevel inderdaad ook Marokko wordt genoemd. Ik moest terugdenken, hij was ten tijde dat hij Europarlementariër was, was hij onder andere de voorzitter van de Mensenrechtencommissie. Ook dat nog? Ja, en ik heb hele felle discussies met hem gevoerd. Omdat ik hem hard maakte over mensenrechten in Marokko. En hij was toch echt mijn collega die het hardst de andere kant op ging. Namelijk dat we met Marokko vooral moeten samenwerken en hen niet aan de schandpaal moeten nagelen. Dus ook bij mij natuurlijk toen het nieuws kwam dit weekend, dan denk je, jeetje, ik had niet gedacht dat daar corruptie achter zat. Maar dit brengt het natuurlijk wel in een heel ander daglicht. En hoe kan zo iemand zo lang dan ook zo'n positie vervullen? Ja, de Mensenrechtencommissie van het Europees Parlement onder leiding van deze Panzeri oordeelde in 2017 opmerkelijk mild over Marokko, begrepen wij. Ja, en wij hebben eigenlijk een achterhoedegevecht op Marokko als Partij van de Arbeid gevoerd op het terrein van mensenrechten. En ik snap natuurlijk dat je collega's uit andere landen daar soms anders naar kijken. Daar is op zich niks mis mee. Je moet gewoon een meerderheid halen. Maar het wordt heel wrang op het moment dat daar geld en omkoping en corruptie bij komt kijken. En dat heeft natuurlijk geen enkele plek. In geen enkel parlement en zeker ook niet in het Europees Parlement. Ja. Toch pijnlijk. Deze 2 verdachten zijn allebei uit uw Europese politieke familie. Lid of oud-lid van de socialisten in het Europese parlement. Waar de PvdA ook deel van uitmaakt. Onder de andere aanhoudingen waren ook mensen uit linkse hoek. Ja, hamvraag. Heeft de Europese sociaaldemocratie een probleem met integriteit volgens u? Nou ja, het is duidelijk dat in ieder geval een aantal van onze zusterpartijen daar een probleem mee hebben. En ik ben in ieder geval heel blij dat de voorzitter van de sociaaldemocratische fractie ook meteen eigenlijk deze vrouw uit de fractie heeft gezet. Kylie. Dat Kylie uit de fractie heeft gezet. Dat we nu ook verpleiten dat officieel haar rol als vicevoorzitter per meteen wordt opgeheven. En dat er geen stemmingen plaatsvinden nu over zaken waar mogelijk Qatar of andere landen op een manier Europese parlementariërs hebben niet alleen belobbyd, maar ook gewoon te maken hebben gehad met corruptie. Dus ik denk dat de reactie nu goed is. Ik denk dat er veel meer moet gebeuren. Het is helaas niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste corruptiezaak met individuele parlementsleden in het Europese parlement. Dat die echt veel harder op zou moeten worden opgetreden. Bijvoorbeeld met een ethische commissie die er gewoon op dit moment niet is in het Europees Parlement. Maar ik wil toch even het scherp stellen. In dit onderzoek zijn geen parlementariërs van andere fracties betrokken vooralsnog. Is dit nou een probleem van uw politieke familie of toch vooral een kwetsbaarheid van het hele Europese parlement? Ja, laat ik het zo zeggen. Ik zie dit niet als een sociaal-democratisch principe om in te gaan op corruptie vanuit golfstaten. Ik denk dat het heel kwalijk is. En ik schaam me kapot dat dit gebeurde binnen onze fractie. Dus ik vind ook dat we hier met die zusterpartijen een keihard gesprek over moeten voeren. Dat nu de juiste maatregelen worden genomen. Maar ik vrees dat het niet een probleem is van de sociaal-democraten. Maar de manier hoe makkelijk het is om in het Europees Parlement parlementariërs om te kopen. En dat is breder dan alleen de sociaaldemocraten. En tot slot, waarom lukt het dan maar niet om echt mechanismes op te tuigen om dit soort corruptie te voorkomen? Nou, een van de problemen is dat je daar ten eerste een meerderheid voor moet hebben om natuurlijk strengere regels toe te passen. Dat uiteindelijk nationale partijen gaan ook over wie zij op de lijst zetten. Wij bijvoorbeeld als Partij van de Arbeid, maar ik weet ook andere Nederlandse partijen, hebben nog veel strengere regels die we toepassen in het Europees Parlement op onszelf dan de algemene regels die het Europees Parlement zelf stelt. Dus het heeft ook te maken met de integriteit van de partij en hoe je kijkt naar parlementsleden en hoe ze zich moeten verantwoorden. En ik denk dat het buiten kijf staat dat dit soort gedrag natuurlijk onacceptabel is. Kati Piri, Tweede Kamerlid namens PvdA. Dank voor uw reactie. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. In Oekraïne is de winter begonnen. In dorpen aan het front hebben de bewoners niet alleen te lijden onder beschietingen, maar ook onder de extreme kou. Onze verslaggever Michiel Driebergen reed vanuit Kharkiv mee over bevroren, spekgladde wegen om diep in het oosten bewoners uit een van de dorpen aan het front te evacueren. Deze brug is dus gerepareerd met houten planken. Was verwoest een aantal maanden geleden. Grondmachine seizoenen. Aha, hier staan allemaal uitgebrande auto's. Hier is flink gevochten. Sneeuw en modder. Hier zijn 2 dagen geleden nog 2 mensen omgekomen bij een artilleriebeschieting. Een man en een vrouw. Ah, ik hoor een stem. Deze vrouw heeft haar bontjas aan en haar bontmuts op. Alexander pakt de grote koffer. En ik pak haar hand. De vrouw moet huilen. Morsna, da. Nog 1 treetje. Zo. Slaat nog een kruis. Met haar gezicht naar het huis. En strompelt dan naar de bus door de sneeuw. Aan de lijn is verslaggever Michiel Driebergen. Michiel, jullie vertrokken dus vanuit Kharkiv op weg naar dit dorp aan het front om bewoners te evacueren. Kun je beschrijven hoe verliep die tocht? Ja, Sophie, dat was echt een glijpartij. Ik denk dat we over 140 kilometer hebben we 5 uur gedaan. 5 uur heen en toen ook weer 5 uur terug. Echt glibberen en glijden. Gelukkig was de chauffeur, dat is dan een van die voluntary. Dat is een burger, een activist die naast zijn werk dit doet. Die evacuaties. Die was echt, dat was echt een held van een chauffeur. Dus gelukkig haalden we het. Maar we zijn eigenlijk maar een uurtje in dat Voltjansk geweest. Een grensplaatsje, 3-4 kilometer van de Russische grens. Ja, en nu eigenlijk een frontstadje, omdat de Russen vanaf de andere kant van de grens het dorp inmiddels, ja, je hoorde het al, met artillerie beschieten. Dus de mensen zijn behalve verkleumd ook niet veilig meer. En hoeveel mensen wonen er nog? Wat stellen we ons daarbij voor? Ik denk dat er van de 25.000 mensen nog ongeveer 8.000, 9.000 resteren. En dat zijn ook mensen die eigenlijk hardnekkig niet weg willen, hoor. Ik denk dat dit een van de laatste evacuatietochten was die daarheen ging, want de meeste mensen willen gewoon, de mensen die er nu nog zijn, die willen eigenlijk niet weg. Die zijn toch te verknocht aan hun huisje. Maar ik vrees echt dat, ja, deze mevrouw die je hoorde, die is 80 jaar oud, woont alleen, was gelukkig verstandig genoeg om te vertrekken. Maar ze zei eigenlijk van, ja, de mensen die nu achterblijven, die kunnen wel eens doodvriezen, hè, als het straks nog kouder wordt, min 15, min 20, en dat kan gemakkelijk 2 maanden zo zijn. Ja, dan vrees ik zelf ook het ergste. Maar zoals deze mevrouw, deze vrouw van 80, waarom besluit hij uiteindelijk toch te gaan? Eigenlijk omdat ze dapper genoeg is, denk ik. Gaan is heel erg moeilijk, want je moet alles achterlaten. Deze vrouw heeft in Kharkov in principe niks, behalve dan de hulp van deze voluntary. En die zoeken echt wel een plekje voor haar, maar zonder familieleden, et cetera, is dat gewoon heel erg, is dat gewoon heel erg moeilijk. Is dat gewoon een heel grote stap. En mensen, zeker van deze leeftijd, heb ik de afgelopen maanden veel gezien, die hebben eigenlijk zoiets van, laat me dan maar doodgaan in mijn huisje. Letterlijk veel gehoord de afgelopen maanden. Laat me dan maar sterven. Deze vrouw heeft blijkbaar levenslust genoeg om te gaan. Maar ja, thuis, ze vertellen het, als er geen elektra is, en dat is meestal, kunnen ze helemaal niks, want er is ook geen gas meer. Dus ze kunnen niet koken, niks meer verwarmen. Op een gegeven moment vriest het in huis, zei ze. En dit evacuatieteam, dat zijn dus vrijwilligers, hè, met wie je mee reed? Ja, dat zijn eigenlijk burgeractivisten. En dat is een hele grote beweging in Kharkiv. Al jarenlang, hoor. En dat zijn mensen die goed georganiseerd zijn. Die ook in Kharkov, maar ook in andere delen van Oekraïne, maar ook zelfs in het buitenland, goede contacten hebben. En die dus eigenlijk alles doen wat de staat niet doet. Want de staat is eigenlijk maar met één ding bezig. Namelijk dat is het leger budgetteren en het land verdedigen. Deze volunteers doen eigenlijk de rest, zou je kunnen zeggen. De situatie in Oekraïne is natuurlijk extreem lastig. Er zijn berichten uit de stad Odessa nu. Daar zitten 1,5 miljoen mensen zonder stroom. Ja, zeker. Dat is het gevolg van een Russische raketaanval, of eigenlijk drone-aanval van inmiddels 1,5 week geleden. Wat was het? Vorige week maandag. Dus een week geleden inderdaad. 15 drones kwamen er toen langs vliegen bij Odessa. Er zijn er geloof ik 10 neergeschoten, heb ik begrepen. Zelensky noemt de situatie kritiek in Odessa. Ik moet zeggen, ik was in Odessa 1,5 week geleden, dus eigenlijk voordat die droneaanval kwam. En toen waren er eigenlijk al overal generatoren. Was er eigenlijk al overdag veel geen elektriciteit. Dus mensen, zeker in steden, redden zich eigenlijk wel. Dat is natuurlijk ook een wonder, want het is hier ook in Kharkov, hoor. Het is koud in veel flatjes, met name 12, 13 graden. Maar als je soms 3-4 uur per dag elektriciteit hebt, en ik denk dat het inmiddels ook de situatie is in Odessa, waar inmiddels al wat gerepareerd is, heb ik begrepen, dan kun je dat overleven. Het is natuurlijk heel vervelend en heel naar. Ik heb dat inmiddels elke een paar keer meegemaakt. Als je 3 dagen zonder kachel zit, dan ben je op een gegeven moment tot het pot verkleumd. Maar ja, daaraan donder doorgaan, dat doen de Oekraïners blijkbaar niet. Maar we moeten echt afwachten wat dit met de mensen gaat doen over 1 week of 2 als het echt gaat vriezen. Wil ik nog met je kijken naar Bakhmut, een andere plek aan het front in Oost-Oekraïne waar zwaar gevochten wordt. Kun je beschrijven, hoe is de situatie daar? Wat weet je erover? Ja, er wordt al gezegd, Eerste Wereldoorlogachtige omstandigheden. Nou, dat is eigenlijk al een jaar of 8 zo, hoor, in deze omgeving. Dus loopgraven, veel modder natuurlijk in dit jaargetij en veel sneeuw. Er wordt heel hevig gevochten inmiddels in de stad. Het zijn echt straatgevechten, moet je dan aan denken. De Russen proberen, lijkt het erop, het stadje te omsingelen. 80.000 inwoners woonden er ongeveer. Het is vrij groot. En nu echt van fletje tot fletje. Het is een soort sleutelstadje voor de Russen. Omdat als Bakhmut valt, dan is daarna het landschappelijk makkelijker militair gezien. Ik ken die omgeving vrij goed. Is het vrij vlak tot steden als Slavjansk en Kramatorsk. Dus militair strategisch belangrijk voor de Russen. Omdat Poetin wil die Donbass hebben. Alleen de Oekraïners, lijkt het erop, die gebruiken Bakhmut inmiddels. Ontvolkte stad, hè. Inmiddels eigenlijk wonen daar geen mensen meer. Tenzij echt diep onder de grond ergens. Maar de Oekraïners gebruiken dat plaatsje ook echt om zich te verschansen en zo lang mogelijk die opmars van de Russen daar te vertragen in de Donbass. En de Russen zoveel mogelijk schade toe te brengen, zo lijkt het. Maar je zegt het is een strategisch belangrijk plekje voor de Russen. Dat zit er ook in dat de Wagner-groep daar een belangrijke rol speelt, hè? Wat is daar aan de hand? Ja, zeker. Kijk, die Wagner-groep, dat zijn de beste strijders. Maar ook daar vallen al 2 maanden veel doden onder die beste strijders van Oekraïne. En dat is natuurlijk militair strategisch ook belangrijk, hè, om de vijand verliezen toe te dienen. Ik moet zeggen, ik denk ook dat de Oekraïners daar goede manschappen hebben zitten. Maar het lijkt er ook een beetje op dat Bakhmut, er is nu best wel veel aandacht voor die strijd. Er worden ook druppelsgewijs journalisten toegelaten, terwijl dat levensgevaarlijk is, hè, om daar te werken. Ik zou het zelf niet durven, laat ik het zomaar zeggen. Maar het lijkt er ook op alsof die aandacht voor Bakhmut misschien wel de Oekraïners uitkomt. Dat is een beetje speculeren van mijn kant, maar we hebben het vaker gezien de afgelopen maanden dat er veel aandacht is voor één bepaald frontgebied, ook in de media, ook in de Oekraïense media. En vervolgens doen we heel anders. Namelijk bijvoorbeeld, ja, wellicht in het frontgebied bij Zaporizhia hebben ze wellicht plannen. Ik heb zelf gezien een week of drie geleden dat er vanuit de bevrijde regio Gerson heel veel oorlogsmateriaal naar dat gebied toe werd gereden. En wat we de laatste dagen zien is dat de Oekraïners ook weer bezig zijn, behalve bij die heftige strijd bij Bakhmut, maar ook in dat zuidfront bij Zaporizhia, waar ik het over heb, ja, met lange afstandsraketten de Russen te raken, ver achter het front. Dus er zijn eigenlijk meerdere slagen tegelijkertijd bezig, zou je kunnen zeggen, Sophie. Ja, opmerkelijk. Want je zegt dus, Bakhmut, het feit dat daar journalisten naartoe mogen, dat kan wel eens een soort afleidingsmanoeuvre zijn van de Oekraïners. Tegelijkertijd, omdat ze dus allerlei andere plannen aan het optuigen zijn, tegelijkertijd lees ik her en der dat met name de Amerikanen bijvoorbeeld verwachten dat er de komende wintermaanden eigenlijk een lager gevechtstempo zal zijn. Ja, daar lijkt het ook op. Want je moet je voorstellen, als je zoals ik een paar dagen geleden dus over die wegen probeert je voor te bewegen, dan kun je je voorstellen dat ook oorlogsmateriaal dat heel moeilijk gaat. Om je daarin voor te bewegen. En dan was het eigenlijk nog maar relatief nog niet zo koud. Maar je kunt je voorstellen dat ook zware wapens zich eigenlijk moeilijk voortbewegen. En dat ook militairen gewoon op een gegeven moment in hun schuttersputjes doodvriezen. Dat kan ook gebeuren. Hè? Dus veel militair experts zeggen dat. Van nou, het zal bevriezen, dat front. We moeten het nog maar zien. Kijk, er is ook een andere slag bezig, wat ik al zei, die tweede slag. En dat gaat gewoon over die lange afstandsraketten. Daar zijn de Oekraïners inmiddels heel erg bedreven in. De afgelopen week dus veel Russische barakken, militairen, zijn daarbij omgekomen. Ook zelfs tot op de Krim. Zelfs tot de basis van de Zwarte Zeevloot in Sevastopol. Dat is natuurlijk een ander soort oorlog. Een hedendaagse oorlog, zou je kunnen zeggen. Waar die gewoon doorgaat in de winter. Hè. Dus raketwerpers, laten we zo zeggen, die bevriezen niet zomaar, denk ik. En Melitopol is ook geraakt. Ja, zeker. En de Oekraïners zeggen, ze hebben het overigens niet bevestigd, de Oekraïners. Maar de Russen hebben wel gezegd dat daar raketten zijn geland. De Oekraïners zeggen, dat is één grote militaire basis geworden. Die stad Melitopol, dat is eigenlijk de belangrijkste stad in die door Rusland bezette deel van de Zaporizhia-regio. Dus dat lijkt ook strategisch belangrijk voor de Oekraïners. En dat gaat de winter, denk ik, gewoon door. En kort, Michiel, waar ga je de komende dagen je ophouden? Ik denk dat ik voorlopig in Kharkov ben. Er is hier veel te doen. En de stad is ook relatief bewoonbaar. Ik moet zeggen, ik zit in een appartement, godzijdank zou ik zeggen, waar meestal elektriciteit is. Ik voel me bijna schuldig, want er zijn hier ook mensen in flatjes die bijna geen elektriciteit hebben. Het lijkt erop dat de elektriciteitslijn van dit appartement waar ik zit verbonden is ook met een paar belangrijke overheidsgebouwen. Dus ik heb wat dat betreft geluk. Dus ik blijf hier zitten om ook als uitvalsbasis naar wat moeilijker gebieden te gaan, laat ik het zo maar zeggen. We volgen je natuurlijk op je reis. Dank Michiel Driebergen, met excuses aan de luisteraar voor de af en toe haperende verbinding. Maar u zult begrijpen hoe dat komt. Vanuit Oekraïne was dat. Michiel Driebergen, dank. Buitenland, uitgelicht. En la verdad, la situación de acá es fenomeno increíble. Estupenda, la verdad, porque todo el mundo quiere colgar la bandera de la selección argentina. Ja, het Argentijnse voetbalsucces op het WK leidt ook elders tot groot feest. Op sociale media zien Argentijnen verbaasd hoe fans uit Bangladesh bijna nog enthousiaster zijn over het Argentijnse succes dan de Argentijnen zelf. Correspondent Remy Lehman. Niet alleen in Argentinië zelf dus, maar ook in Bangladesh vieren ze groot feest over die Argentijnse winst. Tot verbazing van de Argentijnen, hè? Ja, ze zijn verbaasd over de steun, maar vooral over de intensiteit daarvan. Hè? Dat dus mensen tot diep in de nacht opblijven om met duizenden samen die wedstrijden te kijken, in kolonnes toeterend door de straat te trekken met de Argentijnse vlaggen en zelfs hun huizen verven in de nationale kleuren van een ander land. Dus ja, daar zijn ze enorm van gecharmeerd. En ze herkennen daar ook wel een beetje zichzelf in. Maar ook in Qatar komt een opvallend groot deel van de Argentijnse fans niet uit Argentinië, begrepen we. Hoe zit dat? Ja, de reis vanuit Buenos Aires naar Qatar die is echt peperduur. De Argentijnen zijn voetbalgek, maar op dit moment kost een chartervlucht naar Qatar ongeveer 4000 euro per ticket. En daar komen dan nog eens een speciale Qatar-belasting van 25% bovenop. En dan heb je in Argentinië al een belasting van 50% op alle uitgaven in het buitenland. Ja, met inkomens die je tussen de 200 tot 500 euro per maand liggen, is dat compleet onbetaalbaar voor de meeste Argentijnen. Dus een beetje buitenlandse steun, hè, onder andere van de Bengali, die is wel welkom in Doha. En je zegt ze zijn verbaasd daar in Argentinië. Is het nieuw voor Argentinië dat er elders zoveel voetbalfans zijn voor hun land? Nou, dat is een beetje ontstaan in de jaren 80. Kijk, Argentinië heeft vooral veel fans in de voormalige kolonie van Engeland. Denk bijvoorbeeld aan Ierland of India. En dat komt eigenlijk een beetje omdat de Argentijnen in 1986... tijdens een ander WK de Britten versloegen in de kwartfinale. Ja, en voor veel Argentijnen was dat op dat moment een soort revanche voor de verloren Falklandoorlog een paar jaar daarvoor. En veel andere voormalige inwoners van koloniën, waaronder de Bengali dus, ja, die vierden die victorie eigenlijk alsof zij ook hadden afgerekend met de Britten, hun voormalige koloniale heersers. He, dus die liefde voor dat team van Maradona toen, die de Britten versloeg, ja, dat is inmiddels overgedragen aan nieuwe generaties die nu Messi adoreren. En apropos Messi, het leidde ook nog tot nogal wat leedvermaak in Argentinië, die afgelopen wedstrijd tegen Nederland. Ze zijn hier enorm fan van Messi, die zijn Maradoniaanse kant laat zien door geen blad voor de mond te nemen. Dus ook niet tegen Nederlanders. Nee. Dank, Remy Leeman. Meer over de voetballiefde rondom Argentinië vindt u uiteraard op nporadio1.nl of in uw app onder Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en Nieuws, dan hoort u Jurgen van den Berg. En dat gaat over televisieprogramma's die draaien om mensen met het syndroom van Down. Dat dus na 2 uur in Villa VDP. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Graag tot dan. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Ster. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Misschien krijgen we op een dag wel een ster.